یجعلنی علی خزائن الارض، ارض سے مراد ارض مصر، ملک مصر کے خزانوں پر مجھے مقرر کر لو. اور انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں، میں ان کی نگرانی کروں گا اور صحیح برمحل صرف کروں گا، تو زمین کے ملک مصر کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دو. یہ یوسف علیہ السلام نے کہا. پہلی بات تو بادشاہ نے اپنے پاس ان کو معزز اور معتبر اور امین اور صاحب مرتبہ کہہ کر رکھا، اور عزیز مصر کا علاقہ ختم کیا، اپنے رفاقت میں رکھا. تو اب یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، سلطنت اور مملکت کے جتنے خزانے بھی ہیں ان کی آمد و صرف جو ہے، جو کچھ ہے وہ سب میرے سپرد کر دیا جائے، مالیات کا معاملہ. اس سے میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا رہوں گا، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں. مفسرین کرام اس پر اشکال پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں بے رغبت ہوتے ہیں، کمال درجے کا زہد ان کو حاصل ہوتا ہے، اور کمال درجے کی آخرت کے اندر ان کے لیے ان کے اندر رغبت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے خود اپنے منہ سے ایسی دنیا کی یعنی عہدا کیوں مانگا اور کیوں طلب کیا، بظاہر یہ اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے. انبیاء جو کامل ہوتے ہیں وہ تو زاہد ہوتے ہیں، دنیا کی طلب نہیں ہوتی ان میں، آخرت میں راغب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں اس طرح فرمایا، انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے آخرت کے گھر کے ساتھ خالص کر لیا، مخصوص کر لیا. وہ دنیا کی طلب تو نہیں رکھتے، وہ کہ جائے کہ اپنے منہ سے یہ سوال کریں کہ ہم کو یہ عہدہ دے دیے جائیں. یہ وزیر مالیات کا عہدہ، خزانے لل وہی خزانے سارے ہمارے پاس ہوں، ان کا کنٹرول اور ان کا چارج ہمارے پاس ہو، تو یہ کیسے طلب کیا؟ عہدہ اور یہ حکومت کا منصب خود اپنی زبان سے، حالانکہ یہ ان کی شان کے بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہے، نبیوں کی شان کے خلاف ہے، یہ زہد اور آخرت کی رغبت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد مبارک ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے منہ سے کوئی عہدہ ہم سے طلب کرے گا ہم نہیں دیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے دو آدمی اور بھی تھے. تو ابو موسیٰ حضور کی خدمت میں فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور وہ دو آدمی اپنے دل میں کوئی خاص بات رکھتے تھے. ابو موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دونوں آدمیوں نے حضور سے عہدہ طلب کیا، حضور ہم کو عہدہ دیا جائے، تحصیلدار بنا دیا جائے یا कुछ तहसील में या जैसा भी हो हमको ओहदा दिया जाए। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मुझे सख्त परेशानी लायक हुई और मैंने ये ख्याल किया कि हुजूर क्या ख्याल फरमाएंगे, कि अबू मूसा भी ऐसी बात ही लेकर के आया होगा, मुझे सख्त परेशानी हुई। और अबू मूसा ने अपनी परेशानी का जिक्र भी किया, तभी मुझे तो पता नहीं था कि ये लोग अपने दिल में ऐसी बात रखते हैं। तो हुजूर ने सरी लफ्जों में फरमाया, इन्ना ला नवली अला हाजा मन अरादा व तलब, हम तो मुकर्रर नहीं करते इस मामले पर उस शख्स को जो चाहता है अपने जी से या जो तलब करता है। उसके बरखिलाफ हुजूर ने अबू मूसा अशरी को ओहदा दे दी, तो मैं जाओ योदा तुमको दिया जाता, जिनकी न ख्वाहिश थी न तलब थी उनको दे दिया, और ये फरमाया उसको नहीं देंगे हम जो तलब करता। कजा के मामले में ये हदीस आती है कि और ये तमाम ओहदों के मुतालिक भी ऐसा ही है कि जो खुद तलब करता है अल्लाह की ताईद से महरूम हो जाता है, और जिसको बनाया जाता है तो खुदा की जानिब से उसको ताईद हासिल होती है। तो ये उसूल के भी खिलाफ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कैसे तलब किया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आम तौर पर हकीकत यही है कि जो आदमी ओहदा तलब करता है या कोई मनसब तलब करता है किसी दुनियावी गरज के लिए और किसी दुनियावी मफाद के लिए, ये तो दुरुस्त नहीं है, खुदा की ताईद से महरूमी होती है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ओहदा तलब करना दीन के मकसद के लिए हो और दीन के मफाद के लिए हो या अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाने के लिए हो तो फिर नाजायज नहीं है, वो जायज है। चुनांचे कजा का मामला भी है या दूसरे जितने भी ओहदे हैं, अगर एक शख्स समझ रहा है कि अगर मैंने इसको तलब न किया और मैंने इस ओहदे को इख्तियार न किया तो लोगों के हुकूक जाया हो जाएंगे, लोग जुल्म में मुब्तला होंगे, तो उस वक्त जरूरी हो जाता है कि ये शख्स खुद तलब करे और उस ओहदे को इख्तियार करे, क्योंकि लोग इंसाफ हासिल नहीं कर सकेंगे, हुकूक जाया हो जाएंगे। और जो दुनिया के मफाद और मकसद के लिए हासिल करता है तो वो जायज नहीं है और खुदा की ताईद से महरूमी होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि तकब्बुर हर जगह मज़मूम है, बुरा है, लेकिन बाज़ मवाक़े ऐसे हैं कि वहां अकड़ और तकब्बुर अल्लाह के नजदीक बड़ा महमूद होता है। इसलिए खैबर की लड़ाई में हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने वो जो फखरी आचार कहे थे, अंदल लजी सम्मत न्यूमी हैदरा तले सगा बातिन करीब मंदरा, तो ये दुश्मन के मुकाबले में अकड़ दिखानी ये अच्छी है, लेकिन आम लोगों के सामने अकड़ दिखानी तकब्बुर करना ये बुरी बात है। वहां अकड़ जो है वो अल्लाह के नजदीक अच्छी है कि दुश्मन है, खुदा का बागी है, उस पर रोब डालने के लिए और उसको मगलूब करने के लिए अगर इंसान फख्र करता है या आकर दिखाता है, तकब्बुर दिखाता है, तो ये बात महमूद और पसंदीदा अल्लाह के नजदीक। तो बाद औकात दीन और मखलूक को फायदा पहुंचाना उसके लिए इख्तदार भी जरूरी होता है, इख्तदार हासिल किया जाए। ये तमाम हालतों में बुरा नहीं है, उन हालात में बुरा है जो जाती मफाद हासिल करने के लिए, जैसा कि आमतौर पर दुनिया में है। आमतौर पर यही बात है कि ओहदे मनसब वगैरह हासिल करके लोग दुनिया का मफाद हासिल करते हैं, अपनी जाती तरक्की का काम करते हैं, दौलत कमाते हैं और इसको जरिया बनाते हैं, लोगों के हुकूक तलफ होते हैं, मजालिम होते हैं, तमाम बुराइयां होती हैं, ये बेशक बुरी बात है। लेकिन दीन के लिए सियोदा अगर मेरे पास आएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा खुदा का पैगाम और खुदा के दीन को ज्यादा लोगों में फैला सकूंगा। तो ये महमूद होगा। मुतलकन इख्तदार को तलब करना बुरा नहीं है, बल्कि इसके नीचे ये हकीकत भी है। दुनिया के मफाद के लिए करता है तो गलत है, अगर दीन की खातिर करता है, नीयत ठीक है, तो फिर ये इख्तदार का हासिल करना भी दुरुस्त है। और बाज़ औक़ात ये जरूरी हो जाता, काजी बनना भी, जज बनना भी, जस्टिस बनना भी, कोई ओहदा कबूल करना भी, उस वक्त एक आदमी के अंदर सलाहियत मौजूद है, इलम मौजूद है, और वो अगर पीछे हट जाएगा और दूसरा कोई जालिम आदमी, फासिक आदमी उस ओहदे को अख्तियार कर लेगा, लोगों के हक जाया हो जाएंगे। उस वक्त जरूरी है कि तलब करे, ये खुद इकदाम करे, ओहदा अख्तियार करे, नहीं करेगा तो लोगों पर जुल्म होगा और मफाद आमा के खिलाफ होगी ये बात। चुनांचे हदीस में ये बात आती है कि गजवाए मूता में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन आदमियों को नामजद फरमाया था, फरमाया कि कमांड जाफर के हाथ में होगी, अगर कोई हादसा हो गया तो कमांड जैद इब्ने हारसा के हाथ में होगी, अगर कोई हादसा हो गया तो कमांड अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के हाथ में होगी। गजवाए मूता में ऐसा ही हुआ कि यके बाद दीगरे तीनों ये जो कमांडर हुजूर के मुकर्रर किए हुए थे वो सारे के सारे शहीद हो गए वहां। अब मैदान खाली रह गया, लश्कर थोड़ा है, 3000 लश्कर था और मुकाबल में 1 लाख या 2.25 लाख की फौज थी, दुश्मनों नरगे में थे। तो उस वक्त हजरत खालिद इब्ने वलीद भी उन लोगों में शरीक थे 3000 की लश्कर। तो खालिद इब्ने वलीद ने बढ़कर कमांड अपने हाथ में ले ली। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने, अल्लाह ने जो उनको सलाहियत बख्शी थी और जो बहादुरी भी थी, उन्होंने दुश्मन को भी मरऊब किया और लश्कर को भी सही सलामत वापस ले आए, दुश्मन पर रोब डालकर। ये नहीं है कि भागम दौड़ की सूरत में, मरऊब करके दुश्मन को और लश्कर को बिल्कुल सही सलामत वापस लाए। ये खुद उन्होंने एक नाम किया था, कमांडर इन चीफ का ओहदा खुद संभाला उन्होंने उस हालत के अंदर जंग किया। तो जाहिर है कि अगर वो ऐसा इकदाम ना करते लश्कर भी जाया हो जाता, दुश्मन का बहुत गलबत। तो बाद औकात ये इख्तदार जो होता है इसका हासिल करना भी जरूरी होता, अगर दीन का मफाद मद्देनजर हो। तो यहां हमारे यहां तो फिजा इसमें कोई मौलवी अगर इलेक्शन लड़ने लग जाए तो लो जी मौलवी क्या, ये तो रोटियां मांगकर खाने वाले हैं, इनको तो क्या जरूरत पड़ी है। हालांकि अगर कोई शख्स दीन की खिदमत के लिए या अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अगर ये बात करते हैं तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारे फिजा ऐसी बनी हुई है तो ये गलत है। बाज़ औक़ात यानी इख्तदार हासिल करना, ओहदा हासिल करना भी दीन के मफाद के लिए या मखलूक के फायदे के लिए जरूरी होता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात में यही चीज है, क्योंकि अल्लाह ने जो उनको सलाहियत और इल्म और जो अकल फाम और दानिश अता फरमाई है उसके मुताबिक जरूरी है कि वो अल्लाह की मखलूक की खैरखाई करें। और ये खैरखाई इसी शक्ल में हो सकती है कि इख्तदार उनके पास हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इन पर जो सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि आगे कहत पड़ने वाला है और खजाइन वगैरह का खास ताल्लुक है इसके साथ, खजाने जितने भी होंगे अगर वो होंगे तो उनको करीने से सर्फ करेंगे और इस वास्ते लोग परेशानी और तकलीफ से बच जाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये ओहदा तलब किया। अब यहां पर और दूसरे मसाइल छिड़ जाते हैं कि भी काफिर हुकूमत का कारिंदा बनना जायज है या ना जायज, ये सवाल होता है। بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ وقت تھا اس وقت یہ جو فرعون تھا ریان ابن ولید یہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن محدثین کرام کے نزدیک ایسی کوئی صحیح روایت نہیں پائی جاتی، اس پر یہ اعتماد نہیں کرتے زیادہ. ہو سکتا ہے کہ وہ تھا وہ ایسا کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں بہت ہی اچھا تھا، ان کو خود مختار ہی بنایا ہوا تھا، اس تمام ملک کا اختیار ان کے ہاتھ میں دیا ہوا، اور بائبل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے انگوٹھی اپنی دے دی، تخت پر بٹھا دیا، تاج سر پر رکھا. یوسف علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں تاج جو سر پر رکھا تو اس کا کہ یہ تو ہمارے سلسلے کی چیز نہیں ہے، انگوٹھی کا معاملہ ہے، یہ تو ملک کے نظام کو نظم کو درست کرنے کے لیے ہوتا. البتہ تخت پر بیٹھنا انہوں نے اختیار کر لیا، بیٹھ گئے تو خود مختار بنا دیا کہ جس طریقے سے چاہو تم تصرف کرو، تم ہی اختیار ہے ہر طریقے سے. اور خود یعنی اس معاملے میں برائے نام ہی تھا وہ، یوسف علیہ السلام کے مشورے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا وہ، اور یا یہ ہے کہ وہ ہو مسلمان ہی ہو چکا تھا، پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہودیوں کی کتابوں سے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ خود مختار بنایا جانا، یہ فرعون کی کونسل کے جتنے بھی ارکان تھے ان سب کے مشورے سے بھی ہوا، سب نے کہا تھا ٹھیک ہے یار بہت اچھا ہے، اسی کو ہونا چاہیے، مطلب ان کا بھی اتفاق تھا اس بات پر. تو اگر وہ کافر تھا تو کافر کے ماتحت کسی عہدے کو قبول کرنا روا ہے، بشرطے کہ فقہا محدثین اور مفسرین یہ کہتے ہیں بشرطے کہ کوئی غلط بات نہ ہو. اگر خلاف شرع کسی بات کے کرنے پر مجبور کیا جائے پھر وہ عہدہ قبول کرنا درست نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ اس میں نقصان ہے. اور اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بادشاہ کافر بھی ہے اس کے ماتحت وزارت اختیار کر لی ہے، لیکن اس میں اختیار ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرے گا، شریعت کے اور دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، تو اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں. کافر کے ماتحت بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان عہدہ قبول کر سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ، اگر کافر مجبور کرتا ہے کہ وہ غلط کام کرے پھر عہدہ قبول کرنا روا نہیں ہوگا. انگریز عہدے دے کر تو غلط کام بھی کراتا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں عہدے قبول کرنا درست نہیں ہوگا. ایک مسلمان کو قتل کرانے کے لیے مسلمان کو بھیجا، مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا، یہ روا نہیں ہوگا. یا ایسا سری شریعت کے خلاف کوئی حکم چلانے کے لیے مسلمان کو استعمال کیا، یہ ناجائز. اسی واسطے بالعموم علماء کا طبقہ انگریز کی ایسی ملازمت کو حرام قرار دیتا تھا، فوج کی بھرتی کے خلاف بھی علماء نے فتویٰ دیے تھے جائز نہیں، کیونکہ انگریز مسلمان ممالک پر مسلمانوں سے حملہ کراتا اور کرایا اس نے، عراق پر حملہ کرا کر انگریز نے عراقیوں کو خوب پٹائی کرائی مسلمانوں کے ہاتھ سے، اور عرب پر بھی ایسا ہی ہوا مسلمانوں کے ہاتھ، ترکوں پر بھی ایسا ہی ہوا، تو یہ ناجائز. فوجی بھرتی کے خلاف اسی لیے فتویٰ دیا گیا تھا، اور اسی فتوے کے سلسلے میں علماء کو قیدیں ہوئی تھی، سخت قیدیں ہوئی تھی. یہ کراچی کا مقدمہ جو ہے یہ تو یہی اسی بات پر تھا کہ انگریز کی ایسی ملازمت حرام ہے ہمارے نزدیک، جس پہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمتہ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی محمد علی، ڈاکٹر سیف الدین کیچلو بھی تھا اس میں، پیر غلام مجدد سندھی بھی تھے، اور بھی کئی حضرات تھے، سخت قیدیں انہوں نے کاٹی تھی دو دو سال کی، سابرمتی جیل میں دو مہینے کھڑی بیڑی کی قید بھی مولانا حسین احمد مدنی نے اسی مسئلے پر کاٹی. کہ انگریز کے خلاف، کیونکہ انگریز یہ غلط کام کراتا ہے، حرام ہے اس کی ملازمت، اس پر یہ کہہ دوں. بہرحال اگر یہ بات نہ ہو تو انگریز ہو یا کوئی کافر ہو، اگر غلط کام نہ کرا سکے وہ تو پھر عہدہ قبول کرنا روا ہے. اور دلیل میں فقہا اور محدثین مفسرین اسی یوسف علیہ السلام کی بات کو پیش کیا کرتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. یوسف علیہ السلام ایک کافر حکومت کے ماتا آتی ہیں آخر، اور لیکن ہیں ایسے کہ ان سے حکومت کوئی غلط کام نہیں کرا سکتی، اس واسطے ٹھیک ہے ان کا عہدہ قبول کرنا. دوسروں کے لیے بھی اس کے اندر اسوہ موجود ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بنا دیں آپ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت بھی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں. اللہ نے فرمایا اسی طرح جیسا کہ یہ معاملہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں اور ان کو مختار بنا دیا، موقع دے دیا اللہ تعالی نے، جگہ پکڑتے تھے جہاں بھی چاہتے تھے، ملک میں اعزاز تھا، بادشاہ کی طرح ان کا اعزاز تھا، ہر جگہ جہاں بھی چاہتے تھے. ہم پہنچاتے ہیں اپنی مہربانی جس کو چاہیں، اور ہم نہیں ضائع کرتے نیکی والوں کے اجر کو. یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، بہت ذہنی جسمانی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، تو آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. یہ تو دنیا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی. بدنیا و عقبا کس ہے قدر یافت، یو جانب صبر و تقوا شتاب. دنیا و عقبا دونوں میں مرتبہ وہی پاتا ہے جو صبر اور تقوا کی طرف دوڑ کر جاتا. تو یوسف علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور تقوا بھی اختیار کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا کا اللہ نے ان کو ایسا خود مختار بنا دیا، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی، ایسا منصب دیا اور ان کے لیے راستے کو ہموار کر دیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ عزیز مصر انہی دنوں میں فوت ہو گیا تھا جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے اس میں کر لیا، اپنے خاص سلسلے میں، مشیروں میں، مصائبین میں، اور اس کی بیوی کے ساتھ بادشاہ ہی نے یوسف علیہ السلام کا نکاح کرا دیا زلیخا کے ساتھ. یہ کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے، تفسیری روایتوں میں یہ موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، چنانچہ ابن کثیر بھی لکھتے ہیں، دوسرے مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں، نکاح ہوا، نکاح کے بعد دو بچے بھی پیدا ہوئے، ابراہیم اور میشا. یہ ابراہیم وہ ہے کہ جن کا بیٹا نون تھا، حضرت یوشا کا والد، یوشا جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین نبی تھے، اور دوسری لڑکی تھی رحمت جو ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ انہی منشا کی بیٹی تھی، ابراہیم کی بیٹی تھی، یہ اسی سے اللہ نے دی. کہتے ہیں نکاح کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا سے، کیا یہ بات بہتر نہیں ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتی تھی، وہ غلط تھا کام اور یہ صحیح ہے. تو زلیخا نے معذرت کی، اے اللہ کے نبی، میرا خاوند کمزور تھا، بے رغبت تھا، اور میں جوان تھی، اور تمہارے جیسے حسن و جمال کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی. یہ معذرت کی اس نے. یوسف علیہ السلام پہلے جب گزرے سامنے سے تو زلیخا راستے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے کیسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے یوسف علیہ السلام، کیسے اعزاز کے ساتھ وہ جا رہے. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا مقولہ موجود ہے کہ زلیخا نے اپنی زبان سے کہا کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا ملوکا بطاعتہ، سب تعریف اس خدا کے لیے جس نے غلاموں کو بھی اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. والملوک عبیدن بمعصیتہ، اور جو بادشاہ تھے ان کو معصیت کی وجہ سے غلاموں سے بھی بدتر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والا اجر الآخرتی، البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے. وہاں کے مرتبے درجے اور بلندی رفت وہ تو کہیں سے بھی بہت بڑی ہے جو آخرت میں ان کو نصیب ہوگی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت قتل یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وجائے اخوت یوسف، اور آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ، ان کے پاس داخل ہوئے. فعرفهم، انہوں نے ان بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے. وہم لہو منکرون، وہ نہیں اس کو پہچانتے تھے. ولما جہاز، اور جب تیار کر کے لیا ان کو ان کا سامان، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، لانا میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارا باپ میں شریک بھائی ہے. الا ترون، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا دیتا ہوں اناج، اور میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں، بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فیلم تا تو نہیں بھی، اگر تم اس کو نہ لاؤ گے میرے پاس تو تمہارے لیے اناج نہیں ہوگا میرے پاس، اور پھر قریب بھی نہ آنا. کالو، کہنے لگے وہ، سنراود، ہم ضرور کسی طریقے سے اس کو باپ سے لیں گے. نراود، پھسلائیں گے کسی طریقے سے کہ باپ اجازت دے دے اس کو آنے کی، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں ہی، فی رحالہم، رحال رحل کجاووں کے اندر ہی. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں جب یہ واپس لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف، اور شاید یہ واپس آئیں پھر. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی زندگی گزارنے کے بعد باہر جیل سے آنا بادشاہ کے حکم سے، اور پہلے صفائی کا ہونا، ان کی پوزیشن کو صاف کیا گیا، عورتوں نے اقرار اعتراف کیا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا رائیل نے ساری اس الزام کی جو یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا تھا اور جس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی. یوسف علیہ السلام کو بالکل بے قصور اور سچا کہا. ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنی نفس کی طہارت بیان نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ نفس تو ہمارا بسو ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا رحم ہے، اس نے مجھے ان برائیوں سے بچایا، یہ سب اس کا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے، عاجزی کا اظہار کیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو اپنے خاص مصاحبین اور مشیروں کے اندر شامل کرنے کے لیے طلب کیا اور بلایا۔ جب گفتگو کی تو اس کو مزید اعتقاد پیدا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے عقل دانش اور سب چیزوں کو دیکھ کر مزید معتقد ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو صاف کہہ دیا کہ آج سے ہمارے پاس تم مرتبے والے اور معتبر امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت خود یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان پر مقرر کر دو، میں نگرانی کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کو ان خزانوں پر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مترجم قرآن کو حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر پر مختار ہوئے، ان کو تو مختار بنا دیا گیا بادشاہ کی جانب سے، اور وہ خزانے ان کے ماتحت کر دیے گئے۔ آگے اللہ نے بھی فرمایا کہ یتبوؤ منا حیث یشاء، یہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے، ہر جگہ ان کا حکم چلتا تھا اور ان کا اعزاز قائم تھا۔ اللہ نے ایسا ان کو جما دیا ملک مصر کے اندر۔ تو جب یوسف علیہ السلام ملک مصر میں مختار ہوئے تو انہوں نے خواب کے مطابق 7 برس تک خوب آبادی کی، کیونکہ پہلے 7 سال جو تھے وہ تو آسودگی کے تھے، تو اس کے اندر خوب آبادی کی اور ملک کا اناج وہ لے کر رکھواتے گئے، کیونکہ وہ خواب کے مطابق کی بات تھی، وہ تو خواب سچا تھا حکم الہی کے ساتھ، اناج اسی طریقے سے جیسا انہوں نے کہا تھا خوشوں کے اندر ہی رکھا جائے، مختلف جگہوں میں وہ اس کا سٹور کرتے رہے، کراتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ 7 سال تو گزر گئے، تو پھر جب 7 سال قحط کے واقعہ ہوئے، وہ قحط کے 7 سال شروع ہوئے، یہ قحط کوئی ہماگیر قسم کا قحط تھا جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، یہ کال جو تھا بڑا کال تھا، بڑا قحط تھا، یہ وہ خالی مصر کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ اطراف کے اندر دوسرے ممالک بھی اس سے متاثر تھے۔ قحطوں کا بہت ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر، یورپ کے اندر بھی بڑے بڑے قحط واقع ہوئے، اب قریب زمانے میں ایسا قحط نہیں ہوا۔ پھر یہ بنگال میں ہوا تھا جس وقت انگریز کے آخری دن تھے، تو قحط واقعہ ہو گیا تھا بنگال کے اندر، جس کی وجہ سے تقریباً 90,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ یہ بنگال کے اندر یہ جو قریب ہمارے 1946 میں قحط واقعہ ہوا تھا بنگال میں، اس میں انگریز کا بھی دخل تھا، اور اس علاقے سے لوگوں نے جا کر وہاں امداد پہنچائی، پنجاب سے، سرحد سے، دوسرے علاقوں سے۔ یہ ایک ساڑی کی قیمت 500 روپیہ ہو گئی، اور ایک من چاول جو تھا وہ 500 روپے میں دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ یہ شدید قحط تھا بنگال میں، 90,000 آدمی ہلاک ہو گئے تھے اس میں۔ وہ ایسا قحط قریب زمانے میں نہیں پڑا کہیں، پہلے یورپ کے اندر بھی بڑے بڑے قحط پڑے ہیں، تاریخوں میں ملتا ہے۔ ابن بطوطہ جو 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر